Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci, przed chwilą minęła godzina 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, jest 8 marca, jest piątek. No i czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. 14 lat temu Tomasz Komenda został skazany na 25 lat więzienia za brutalny gwałt i zabójstwo 15-latki. Teraz prokuratura przekonuje, że był niewinny. Chce jego uniewinnienia. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz stanowczo dementuje informacje o zamrożeniu czy zawieszeniu stosunków Polski z USA. W maju spotkanie prezydentów Trumpa i Kim Jong-una. Eksperci mówią, że to może być przełom na arenie międzynarodowej. Prokuratura chce wznowienia procesu i uniewinnienia Tomasza Komendy, skazanego 14 lat temu za gwałt i zabójstwo 15-letki z Miłoszyc, wskazuje na nowe dowody. Podważają one te dowody, jakie uległy u podstaw wydania wyroku skazującego Tomasza Komendę. Możemy powiedzieć, że mamy pełne przekonanie, że Tomasz Komenda nie ma żadnego związku z tą zbrodnią. W związku z takimi ustaleniami podjęliśmy decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o wznowienie postępowania wobec Tomasza Komendy i będziemy wnioskować o jego uniewinnienie. Mówi prokurator Robert Tomankiewicz, a prokurator generalny Zbigniew Ziobro zdecydował już, by okoliczności tej sprawy na nowo zbadali doświadczeni śledczy. Według prokuratury krajowej we Wrocławiu sprawców zbrodni było dwóch. Jeden z nich, Ireneusz M., 13 czerwca ubiegłego roku usłyszał zarzuty, przebywa w areszcie tymczasowym. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Tomasz Komenda ma dziś 42 lata. Gdy trafił do aresztu, był 23-latkiem. W sądzie będzie mógł się teraz domagać odszkodowania. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz stanowczo zaprzecza informacjom o jakimkolwiek zamrożeniu czy zawieszeniu stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Według niego medialne interpretacje notatki polskiej ambasady w Waszyngtonie są fałszywe, a zastrzeżenia strony amerykańskiej do nowelizacji ustawy o IPN to sprawa znana polskim władzom. Według notatki opublikowanej przez portal Onet, amerykański prezydent i wiceprezydent nie spotkają się z prezydentem i premierem Polski aż do wprowadzenia zmian w nowelizacji ustawy o IPN. Mariusz Pieśniewski. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że nie można mówić o zamrożeniu relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Nie ma takiej kwestii, że te relacje są zamrożone, a wręcz odwrotnie. Minister Jacek Czaputowicz podkreślił, że kontakty z administracją amerykańską są normalnie utrzymywane, a rozmowy na najwyższym szczeblu odbywają się zwyczajowo jako zwieńczenie ważnych decyzji. Poważne zobowiązania dotyczące na przykład zakupu uzbrojenia amerykańskiego, pracujemy nad tym. Być może do tego dojdzie, do tych spotkań też na najwyższym szczeblu w tym roku. Minister powiedział, że kwestia nowelizacji ustawy o IPN nie zagraża naszym relacjom. Ona się nie kładzie cieniem w tym sensie, że nie jest żadnym zagrożeniem dla normalnej współpracy dwustronnej. Komentując opisywaną przez Onet tajną notatkę, potwierdził dementi strony amerykańskiej. Tam interpretacje są nie do zaakceptowania, na przykład o jakichś sankcjach na spotkania. Tego niczego takiego nie ma w notatce. Dodał, że zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie wynika nie z treści notatki, ale z zasad dostępu do informacji niejawnych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To może być dyplomatyczny przełom i sensacja na arenie międzynarodowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w maju ma spotkać się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Wiadomość w tej sprawie przekazał przedstawiciel południowo-koreańskiego rządu. Jak tłumaczy pisarz, dziennikarz, znawca Azji Rafał Tomański, to przełomowe wydarzenie. To jest wydarzenie sensacyjne, to jest tak naprawdę taki moment, na który się czeka całe życie. Czeka się, ale tak naprawdę nie wiedząc, nie zdając sobie sprawy z tego, że ten moment nadejdzie. Dekady upłynęły na staraniu się zrozumieć, na czym polega problem, jak można go rozwiązać, czy jest jakieś rozwiązanie na analizowaniu kolejnych postępów w technice rakietowej i na analizowaniu kolejnych gruźb, ale jakiekolwiek porozumienie oddalało się. Według południowo-koreańskich źródeł przywódca północy miał też wyrazić swoje zaangażowanie dla rozbrojenia nuklearnego, ale jak przestrzega Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w praktyce jest to mało realne. Nie ma lepszej polisy ubezpieczeniowej dla władz Korei Północnej niż posiadanie broni nuklearnej. Oni mówią, że zrzekliby się, gdyby uzyskali gwarancję bezpieczeństwa. Ale wielokrotnie Korea Północna mówiła, że gwarancję bezpieczeństwa to jest tylko papier. A broń nuklearna jest realnym elementem odstraszania i gwarantującym im bezpieczeństwo. Kim Jong-un zobowiązał się też do wstrzymania wszelkich prób z bronią jądrową do czasu spotkania z Donaldem Trumpem. A więcej na ten temat po 18 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Orzeł za osiągnięcie życia dla Jerzego Sztura. Nagroda dla Jerzego Sztura jest przede wszystkim docenieniem jego dokonań aktorskich, filmowych i teatralnych, mówi senator Polskiej Akademii Filmowej, reżyser Janusz Majewski. Każda postać grana przez niego dostaje taką porcję autentyzmu. Mimo że każda rola jest zawsze inna i inne są wymagania, to zawsze on zostaje sobą. Jest taka śmieszna jeszcze w tym sprawa, że on grając nawet rolę w klasycznym repertuarze teatralnym, nie pozbywa się swojego krakowskiego akcentu, który jest jego taką markową wartością. Uroczysta gala, podczas której poznamy wszystkich laureatów Orłów, 26 marca w Teatrze Polskim w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, z piątku na sobotę zachmurzenie duże na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum kraju większe przejaśnienia. Lokalnie rozpogodzenia w północno-wschodniej połowie kraju. W nocy miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, również śniegu. Temperatura w nocy minimalna od minus 4 miejscami na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich do plus 1 stopnia na południowym wschodzie. A wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni, zachodni, wysoko w górach, wiatr w porywach nawet do 80 kilometrów na godzinę. Ale jak słychać za oknami, prawda, że miło? Wiosna. Niebawem 7 minut po godzinie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, rok 2017 dawno za nami. Już niedługo wielka... Tak, Reneuszu. Wielka... Noc? Wielka obniżka na modele telewizorów z 2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV LG 60 cali 4K Ultra HD. Klasa A+, z dźwiękiem przestrzennym Ultra Surround. Za 3299 zł, czyli taniej o 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Prawie 7 minut po godzinie 16. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Obowiązku nie ma, ale można zadzwonić. Co dziś, proszę Państwa, do 19. Przed nami nowe doświadczenie. Najbliższa niedziela, jak być może Państwo pamiętają, będzie niedzielą bez handlu. Pewnie w centrach dziś, jutro ruch będzie wzmożony. Sklepy już gromadzą towar. Więcej dostaw produktów świeżych, żeby uniknąć takich sytuacji, że pewne kategorie produktów z uwagi na duże zapotrzebowanie klientów będą wyprzedane, na przykład kiedy ktoś przyjdzie wieczorem na zakup. Po 16.20 goście z Fundacji Świętego Mikołaja. Fundacja, co bardzo cieszy, rozpoczęła, proszę Państwa, organizację świetlic dla dzieci w Aleppo i chcemy Państwu o tym po prostu opowiedzieć. A ponadto dziś o wstrząsającej historii pana Tomasza, który spędził w więzieniu 18 lat. Okazało się, że jest człowiekiem niewinnym. Mamy pełne przekonanie, że Tomasz Komenda nie ma żadnego związku z tą zbrodnią i będziemy wnioskować o jego uniewinnienie. To niezwykła wiadomość. Donald Trump zapowiedział, że spotka się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Do dzisiejszego poranka teoretycznie takie spotkanie nie mogło mieć miejsca. Nagle następuje jakieś przełączanie przycisku i z tego zera przechodzimy w stan 1. Naprawdę dobrze rokuje, że panowie mieliby porozmawiać. Co jeszcze dziś? Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało potężną fabrykę kosmetyków, także perfum. Te perfumy są produkowane w warunkach o małej sterylności. Nie przechodzą badań mikrobiologicznych, stąd też w ich składzie można znaleźć liczne drobne ustroje, pleśnie, bakterie, wirusy, które powodują na skórze często infekcje. Część wyrobów, proszę Państwa, trafiła do konsumentów. Proszę zatem zastanowić się, czym Państwo smarują buzię. Odwiedzimy Rudę Śląską, spróbujemy pogadać po śląsku. Gadać można z przyjaciółmi, w domu, w sklepie nawet można gadać, ale to oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, bo jeżeli jesteśmy właśnie w Warszawie, no to raczej tam się nie dogodamy. Hopie, domy rady. Program trzeci, 7 trójek. Na początku 22, po 16.30 korespondencja z Warszawy. Waszyngtonu, jak zwykle, dodam dla porządku po 17.20, co w mowie piszczy. Kłaniam się, do usłyszenia za chwilę. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

To Bob Dylan w naszej piosence dnia. To już kwadrans po godzinie 16. Najbliższą niedzielę spędzimy najprawdopodobniej na spacerze, w teatrze, a może przed komputerem. Na pewno nie na zakupach, no chyba że w aptece albo w cukierni. Przed nami pierwsza niedziela bez handlu. Na ten moment sklepy przygotowują się już od miesięcy. Agnieszka Szwajgier, witamy. Dzień dobry. Dziś i jutro wydłużone zostaną godziny handlu w niektórych sklepach spożywczych. Będą pracować nawet do 23. Taką zmianę tłumaczy Arkadiusz Mierzwa z Jeronimo Martins. To w naszym przekonaniu ma pomóc klientom przygotowującym się do weekendu z wolną niedzielą w dokonaniu takich zakupów, które będą im wystarczały na cały weekend. Na wniosek najemców wydłużenie godzin pracy rozważają również centra handlowe. Główny analityk Xelion Piotr Kuczyński twierdzi, że sklepy zrobią wszystko, aby handel przeniósł się na inne dni, konkretnie na piątek i sobotę. Kuczyński nie wierzy też w zapowiadane nieoficjalnie zwolnienie pracowników. Do obsługi kas trzeba by nie dużo więcej ludzi wtedy. Ja jeżdżę na przykład z Choroświt w sobotę, to co czwarta, co piąta kasa jest obsadzona. Teraz pewno, no wszystkie obsadzone. Potwierdza to Arkadiusz Mierzwa z Jeronimo Martins i zapowiada, że w piątek i w sobotę, szczególnie w godzinach szczytu, czynne będą wszystkie kasy. Handlujący zadbają również o uzupełnianie brakujących towarów. Zaplanowaliśmy dodatkowe dostawy po to, żeby sklepy w okolicach weekendów były przygotowane na potencjalnie większe zainteresowanie zakupowe klientów, więcej dostaw produktów świeżych, żeby uniknąć takich sytuacji, że pewne kategorie produktów z uwagi na duże zapotrzebowanie klientów będą wyprzedane, na przykład kiedy ktoś przyjdzie wieczorem na zakupy. Stacje benzynowe są na liście wyjątków, których ograniczenie ustawy nie obowiązuje, dlatego będą pracowały normalnie. Nie planują rozbudowania części sklepowych przy stacjach, a do zbliżającej się niedzieli podchodzą ze spokojem, co potwierdza Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Jest to pierwsza niedziela, pierwsze doświadczenia, więc pewnie będziemy obserwować. No oczywiście rynek dyktuje warunki, w związku z tym jeżeli będzie większe zapotrzebowanie na usługi świadczone na stacjach i na asortymenty, które te stacje oferują, no to pewnie operatorzy w tym kierunku pójdą. Jednocześnie dementuje plotki o tym, że na stacjach miałby pojawić się sprzęt RTV czy odzież. Nie spodziewamy się, aby ktoś chciał kupować telewizory na stacjach paliw, albo też buty. No jeszcze powiedzmy na tych stacjach miejskich możemy tego typu asortyment w przyszłości, w dalekiej przyszłości zaoferować. Natomiast jeśli chodzi o stacje pozamiejskie, nie podejrzewam, żeby ktoś tam pojechał specjalnie na zakupy właśnie tego typu. To nic, że to dopiero pierwsza niedziela bez handlu. Już sygnalizowane są pierwsze kontrole. Wiesław Łyszczek z Głównego Inspektoratu Pracy zapowiada, że w każdym okręgowym inspektoracie będą dyżury. Tak, żeby osoby, które zobaczą, że jest naruszane prawo o ograniczeniu handlu pracy w niedzielę, mogły zadzwonić i żeby mógł inspektor podjechać pod wskazany adres i zbadać, czy faktycznie jest naruszane to prawo. Kontrolować będzie nie tylko inspektorat, ale także sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ Solidarność, mówi Alfred Bujara. Krajowa Sekcja Pracowników Handlu również będzie monitorowała tą niedzielę, jak wygląda sprzedaż, czy są pracodawcy, którzy próbują obchodzić ustawę, jak się zachowują. Prawnicy ostrzegają, że interpretacje ustawy mogą się różnić i budzić wątpliwości. Nie wiadomo na przykład, czy właściciel, który będzie miał prawo handlować, będzie mógł prosić o pomoc rodzinę. A to daje furtkę do nadużyć, ostrzega Tomasz Walczak z Kancelarii Adwokackiej Filipa Łukaszewicza. Wyjaśnienia przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Państwową Inspekcję Pracy wskazują, że jednak będzie możliwe powierzanie pracy najbliższym członkom rodziny. Jednak z ustawy taka możliwość nie wynika, bowiem ustawa wprost wskazuje o wyłącznie osobistym wykonywaniu tej działalności. Ustawa nie przewidziała również, że pojawią się pomysły pracy w sobotę do północy i w poniedziałek również od północy. To zdecydowanie odradza Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu Dla Handlu. Trudno sobie wyobrazić, że jakoś szczególnie dobrze będą postrzegane marki, które zaganiają swoich pracowników o 12 w nocy do sklepów. Jedno to są przepisy i oczywiście je zawsze można obejść, tak? Znalezienie furtki, dobry prawnik i jedziemy. Natomiast to, jak to zostanie odebrane, myślę, że jest drugim, nie mniej ważnym elementem. Zgodnie z ustawą kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą nałożyć karę w wysokości do 2000 zł na osobę, która łamie zakaz handlu w niedzielę. W skrajnych i drastycznych przypadkach nawet do 100 000 zł. Wypowiedzi i opinie zebrała dla Państwa Agnieszka Szwajgier. Czytałem dziś, że Solidarność chce pójść za ciosem, proszę Państwa, rozszerzyć ten zakaz także na inne grupy zawodowe, ale szczegóły na razie są nieznane. 20 minut po 16:00 program trzeci. 7:03 na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Pan Darek do 19, ja przed komputerem, zd3@polskieradio.pl. A za moment o pracy Fundacji Świętego Mikołaja. Wcześniej Hiroshi Fujiwara. Eric Clapton. Panie Marcinie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Witam. Pan z pewną obserwacją i troską, tak? Tak. Zauważyłem co najmniej od 2 lat, że młodzi ludzie w różnym wieku, a nawet studenci, czyli ludzie dorośli, odpowiedzialni, chodzą w tej chwili w spodniach, no i oczywiście w butach bez skarpetek. To no niestety grozi chyba jakimiś perturbacjami medycznymi w przyszłości, neurologicznymi, ortopedycznymi. Także uważam, że no, należy chyba z tym walczyć jednak. No, może nawet jakaś akcja społeczna, szeroko zakrojona, byłaby na miejscu. Ciekawe, no co właśnie na to nasi słuchacze lekarze. Czy rzeczywiście chodzenie bez skarpetek jest szkodliwe? Czekamy na cenne rady. Cappuccino, Hiroshi Fujiwara, Eric Clapton w programie trzecim. W audycji bardzo popołudniowej 24 minuty po godzinie 16 w studiu gość, pani Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Niesamowite, ale otwarto, czy w tym tygodniu otwieramy, jak to jest? 1 marca otworzyliśmy pierwszą świetlicę Świętego Mikołaja dla dzieci w Aleppo. To jest taka mini szkoła, tak? Tak, to jest taka mini szkoła, tak ją nazywamy. To jest miejsce, w którym dzieci uczą się, odrabiają lekcje, ale mają też spotkania z psychologami, zajęcia dodatkowe, rysują, śpiewają, tańczą i po prostu są szczęśliwe. Także tam odbywać się będą bardzo różne zajęcia. Domyślam się, że w takiej mini szkole w Aleppo będzie można zostać również po zajęciach pewnie, prawda? Tak, szkoła pracuje w zasadzie od pierwszego dnia pełną parą. Każdego dnia przychodzi do niej 70 dzieci i już wiemy, że jak najszybciej musimy otwierać kolejne punkty, kolejne takie mini szkoły i świetlice, bo po prostu dzieci się nie mieszczą, a te potrzeby są ogromne. Więc no, teraz naprawdę intensywny czas w naszej fundacji. Pracujemy cały czas i tych projektów będzie bardzo dużo, bo dzięki Państwu mamy z czego pomagać. I bardzo dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy do tej naszej akcji Pomóż Dzieciom w Aleppo Wrócić do Szkoły się przyłączyli. Mamy pierwszą świetlicę Świętego Mikołaja. Za chwilę będziemy otwierać kolejne. Chcemy odbudować plac zabaw w dzielnicy Sahur. To jest wschodnia dzielnica Aleppo, zburzona, w zasadzie miasto ruin. Bo to jest taki plac zabaw, do którego dzieci przychodzą, a te sprzęty, które się tam ostały, to są jakieś metalowe, połamane barierki, zjeżdżalnie, więc bardzo nam zależy, żeby stworzyć takie miejsce beztroskiej zabawy dla dzieci. Świetlice będą ogrzane, oświetlone, co też jest czymś wyjątkowym w Aleppo, prawda? Tak, miasto się odbudowuje, ale prąd jest nadal luksusem w Aleppo, więc dzieci dzięki temu, że te świetlice, ta pierwsza powstała, a powstaną kolejne, będą mogły być w takim miejscu, które przypomina tak naprawdę normalne warunki. A można mieć nadzieję, że te świetlice, te mini szkoły, jak to ładnie nazywacie, nie zostaną zniszczone, że przetrwają? Sytuacja bezpieczeństwa na razie jest stabilna. Mamy nadzieję, że to się nie zmieni. My nie inwestujemy na razie w taką dużą infrastrukturę właśnie ze względu na sytuację bezpieczeństwa w całej Syrii. Adaptujemy po prostu miejsca, które istnieją. Remontujemy te świetlice na potrzeby dzieci. Na razie nie bierzemy się za większe odbudowy ze względu na to, wiecie Państwo, co się teraz tam dzieje, więc na razie pomagamy jak najbardziej intensywnie jak największej grupie dzieci w takich warunkach, w jakich możemy. A co z programem, bo o tym pamiętam rozmawialiśmy, programem stypendialnym dla dzieci i młodzieży? Tak, dosłownie w tym tygodniu ustaliliśmy ostateczną liczbę stypendystów. Będą to studentki i studenci uczelni, którzy studiują w Aleppo. Od przyszłego tygodnia zaczynamy wypłacać stypendia dla 200 studentek i studentów. Są to studenci i studentki, którzy poza tym, że studiują, też pomagają dzieciom w Aleppo i pomagali przez całą wojnę. W taki sposób ich wybraliśmy. Są to liderzy takich organizacji młodzieżowych, które dzieciakom pomagają i też w tych naszych świetlicach jako wolontariusze pracują. Dziękujemy raz jeszcze, bo wypada raz jeszcze podziękować dla wszystkich słuchaczy Trójki, którzy w tym roku wzięli udział w naszej akcji Święta bez granic, ale pamiętajmy o 1% podatku, bo przecież Fundacja Świętego Mikołaja również na takie wsparcie czeka. Tak, bardzo dziękujemy. Dzięki temu będziemy mogli pomagać kolejnym dzieciom. Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Umówmy się na następne spotkanie, bo chcemy wszystko wiedzieć na bieżąco. Dużo się dzieje, dużo mogę opowiadać, więc bardzo dziękuję za zaproszenie i chętnie przyjdę. Do usłyszenia zatem 28 minut po godzinie 16. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Marlon Williams. I know Julie, a very private man who doesn't claim to understand the deed he does. If you ask him for the going price of gold, he'll look you in the eye till he knows that you've been sold. Make me ring for the one who is too afraid to try. And if she doesn't buy, I'll come knocking at your door tonight. Make me ring for I'll come knocking at your door tonight. I know Julie. To Marlon Williams. Mam dwie płyty, proszę Państwa, do oddania w dobre ręce, bo to nasza płyta tego dnia. 71-335. 71-335, a w treści imię, nazwisko, adres. Bardzo prosimy. Po 16.30 skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Bardzo proszę. O przygotowaniu podwyżek dla ratowników medycznych poinformował minister zdrowia. W lipcu wynegocjowali oni z resortem dwie po 400 zł każda, ale nie wszędzie są wypłacane i ratownicy grożą strajkiem. Pieniądze na podwyżki zostały przekazane placówkom medycznym, zadeklarował Łukasz Szumowski. Wrocławianin, który stanął w obronie Hindusa, nagrodzony przez konsula wycieczką do Indii. Trzech napastników chciało zrzucić studenta do tunelu na Placu Dominikańskim. Powstrzymał ich Tomasz Pikus. Został ciężko pobity, na kilka dni stracił słuch. Dziś zaskoczony i wzruszony podkreśla, że nie chce być nazywany bohaterem i drugi raz także stanąłby w obronie każdego. Te groźby z ich strony, że chcą go zrzucić w ogóle z tego wiaduktu tam, albo nie przeżyłby upadku, albo nie przeżyłby zderzenia z samochodem. Ja tak zostałem nauczony, ja to z domu wyniosłem, nie wiem jak inni, ale u mnie tak było. Przestępcy zostali zatrzymani. Postawiono im zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym. Michał Gorbaczow wzywa do rozbrojeniowego szczytu ONZ. Zdaniem byłego prezydenta Związku Radzieckiego, świat stoi na krawędzi wojny jądrowej i konieczne są rozmowy na najwyższym szczeblu. Zdaniem Gorbaczowa prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych nie są w stanie uprzątnąć wszystkich zawałów, które nagromadziły się przez lata. Kolejny serwis w Trójce o 17.00. A gdzie ptaszki? A, są, bo już się bałem, że odleciały. Opowiedziałem Państwu o tym, co w nocy, teraz opowiem o tym, co jutro. Otóż jutro w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami zwłaszcza na południowym zachodzie, opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Jutro temperatura w ciągu dnia maksymalna od 3, nawet 4 stopni na północy do 9-10 w centrum na południu. Ale w następnych dniach temperatury będą jeszcze wyższe, wiatry słabe, umiarkowane, przeważnie południowe. Południowo-wschodni, jedynie na północnym wschodzie kraju przed południem wiatry południowy i zachodni. Autopromocja. Będziemy musieli się ruszyć, kumple. Co ty, stary, też ci się zachciewa? Ruszyć się? Za kim? Na kogo? 50. rocznica marca 68. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Andrzej Mastalerz czyta Marka Nowakowskiego w Trójce. A gdy zobaczył, jak milicja z Golędzinowa szarżuje z pałami na studenciaków, twarz zmieniła mu się okropnie. Kumple dostrzegli ten wyraz jego twarzy, wściekły, dziki. Łobuzy! Krzyczał. Synków naszych katujecie. Muzyka. Radek Łukasiewicz. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w sobotę w Kauflandzie. Mandarynki kilogram 3,49. Tylko 3,49. Skorzystaj z okazji. Więcej na kaufland.pl. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowie. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie, suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem?

Wracamy, proszę państwa, do jakże istotnego i ważkiego wątku braku skarpetek. Pan Jarosław, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam pana, pozdrawiam słuchaczy oczywiście, trójki. Moje dzieci, 21 lat bliźnięta, chłopiec i dziewczyna, dziewczyna i chłopiec, przepraszam, nosi stopki i noszą od 7 lat stopki i nie noszą skarpetek. Czyli to może być tylko wrażenie, że tych skarpetek brak. No nie ma, dokładnie. Bo są potem jeszcze spodnie, ewentualnie krótsze i no nie ma sprawy. No pozdrawiam. No rozumiem, czyli ta moda powoli się rozwija. 7 trójek na początku, 22. Bad Heart. Witam pana, dzień dobry, halo. Kłaniam się panu ze słonecznej Warszawy wiosennej, gdzie słońce i ptaki śpiewają i wypoczywamy sobie na leżakach. Halo, dzień dobry. Marek Wałkuski w Waszyngtonie. I czy pan to do mnie? A słyszy pan te śpiewy? Też są. Te trele? U mnie też. Tę radość na drzewach, proszę pana? A u pana tak samo? Słyszy pan. Nic nie słyszę. Słyszę jakiegoś faceta, który próbuje... Podszywa się pod ptaka. Pod słowika się podszywa. Jakie temperatury u pana? Zimno. 2 stopnie, w nocy było mroźno. Jest pięknie słonecznie, już nawet wyszły... Boże, jak one się nazywają? Takie żółte... Żółte. Małe? Z zębami? Nie, dosyć duże, nie takie malutkie. To takie mogą być, wie pan, nocne strachy. To się zdarza, jak człowiek niespokojnie żonkile. O, żonkile wyszły. Żonkile wyszły, ale się schłodziło. Mam nadzieję, że nie przemarzną. A u nas idzie ku lepszemu. Jutro 9-10 stopni w Polsce. Natomiast pojutrze, we wtorek nawet 14-15. No gratuluję, gratuluję. Bardzo dziękujemy. Donald Trump ogłosił, że spotka się z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem. To chyba wiadomość dnia. Zaskoczonych jest wiele osób? Wiadomości wczorajszego dnia i dzisiejszego dnia, bo to wczoraj tutaj czasu waszyngtońskiego ogłoszono. Zaskoczonych, dlatego że jeszcze niedawno, nie wiem czy pan pamięta, Donald Trump mówił o tym, czy sugerował, że może zniszczyć Koreę Północną, że może użyć broni atomowej. Niedwuznacznie takie groźby wypowiadał. A tu proszę, może się okazać, że za chwilę będzie pierwszym urzędującym amerykańskim prezydentem, który spotka się z przywódcą Korei Północnej. Co więcej, ja czytałem w tym tweecie pana prezydenta Trumpa, że nie wiem, czy to prawda, że Kim Jong-un ponoć chce zawiesić, czy już nawet zawiesił program nuklearny. To znaczy, do końca nie jest to jasne, ale z tych informacji, które docierają, wynika, że on wstrzymał próby, obiecał wstrzymanie jakichkolwiek prób związanych z programem nuklearnym do czasu spotkania z prezydentem Trumpem. To nie jest decyzja na stałe. Rozumiem, że będą toczyły się do tego czasu różnego rodzaju negocjacje. Ta decyzja jest kontrowersyjna. Jedni uważają, że bardzo dobrze, że prezydent Trump zmienił front, że wreszcie daje szansę dyplomacji, że zrezygnował z pogróżek, które wygłaszał jeszcze kilka miesięcy temu. Inni uważają, że jest to dosyć ryzykowne, dlatego że legitymizuje reżim Korei Północnej, a tak naprawdę poza tą obietnicą wstrzymania na do czasu spotkania z prezydentem Trumpem prób nuklearnych czy rakietowych Stany Zjednoczone na razie nic jeszcze nie uzyskały, więc jest to na pewno niekonwencjonalne działanie, no ale z drugiej strony te konwencjonalne działania wobec Korei Północnej nie przynosiły rezultatu, więc być może przyda się takie niekonwencjonalne podejście. Myślę, że czas pokaże, co z tego będzie wynikać. Czasu mamy niewiele, a wątków bardzo przecież dużo. Przecież dopiero zaczęliśmy. No tak, ale wie pan, pół godziny pan poświęcił na rozmowę o ptakach. No to tak, to proszę pana, no to tak. My daleko nie zajedziemy. No tak. Prezydent ogłosił, prezydent Trump, wprowadzenie ceł to jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość. Wprowadzenie ceł na stal, aluminium. Ale będą wyjątki dla niektórych państw. Tak, dla Kanady i Meksyku na razie, dlatego że te trzy państwa, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk są powiązane gospodarczo. Ta stal płynie w różne strony i choć bilans jest niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych, na przykład w relacjach z Kanadą, jeśli chodzi o stal, no to to by uderzyło w wielu amerykańskich producentów, więc taki wyjątek mamy. No ale to na przykład uderza nie tylko w Chiny, ale także w Europę czy Koreę Południową. Korea Południowa tutaj jest chyba najbardziej poszkodowana. Prezydent Trump pozostawił możliwość tych znoszenia tych ceł dla niektórych krajów w zależności od tego, jak będzie wyglądał bilans handlowy. Natomiast tu w Stanach Zjednoczonych wystraszyli trochę posiadaczy, zwolenników motocykli Harley Davidson, ponieważ ta firma ma kłopoty finansowe. Jeden z czterech zakładów produkcyjnych zamknięto w Stanach. No i ktoś wyliczył, że to może kosztować Harley'a $30 milionów, co może być gwoździem do trumny dla tej firmy. Być może są to nieuzasadnione ostrzeżenia czy nieuzasadnione strachy. Natomiast posiadacze czy wielbiciele Harley'ów troszeczkę się wystraszyli, bo to może oznaczać, że te motocykle będą musiały podrożeć. Podobno pan, reszta Amerykanów przechodzą na czas letni, tak? Tak, w ten weekend Ameryka przechodzi na czas letni, wcześniej niż w Polsce, prawda? Prawda, ale nie wszyscy chcą. Nie wszyscy chcą, Floryda nie chce, znaczy teraz jeszcze chce przejść. Nie, niektórzy chcą zostać na tym czasie letnim. I Floryda właśnie parlament Florydy przyjął ustawę i Senat, i Izba Reprezentantów Florydy przytłaczającą większością głosów, żeby na tym czasie letnim pozostać, bo to oznacza dłuższy dzień, to znaczy później się będzie robić ciemno. Wyliczono, że to po pierwsze będzie wygodniejsze dla ludzi, po drugie zaoszczędzą energię. Co więcej, w kilku innych stanach, na północnym wschodzie Ameryki, jest kilka stanów, które zawiązały koalicję, żeby pozostać na czasie letnim. Natomiast no, nie będzie to proste, dlatego że tu regulują to tak trochę jak u nas. Ci, którzy myślą o tym, że Polska mogłaby przejść na czas letni, pozostać na letnim, no to mamy przepisy unijne, powiązania i tak dalej. No owszem, to jest tak samo. Ale aczkolwiek troszkę tam drgnęło, bo czytałem ostatnio, że właśnie Unia zastanawia się, czy nie rozluźnić tego, czy nie pozostawić wyboru. W Stanach Zjednoczonych wybór są dwa. W Unii Europejskiej to będzie rzecz zaskakująca, no ale ponoć tak. Tu są dwa stany, które nie podporządkowują się tej zmianie czasu. To są Hawaje i Arizona, ale one akurat chyba pozostają na czasie zimowym. Więc, To tak a propos czasu letniego, łagodnie, tak swobodnie przejdziemy do następnego wątku. Mianowicie NASA ogłosiła program podboju słońca tym razem. A ten pan... tak? Ta ustawa na Florydzie to nazywa się ustawa o ochronie słońca. I to było tak ważne, że musiał pan mi przerwać, tak? Tak. I a propos słońca właśnie, może pan swoje imię i nazwisko... Pan się oczywiście wybiera na ten... Wysłać na słońce. Aha, bo to nie to, że osobiście, tylko imię i nazwisko można nie wysłać, nie osobiście. Tak? NASA ogłosiła taki program, można sobie wejść na stronę internetową, wypisać formularz. I specjalny bilet z pańskim imieniem i nazwiskiem zostanie wysłany... To niezwykłe, to szalenie podniecająca perspektywka, tylko że, przepraszam za pytanie, ale po co? Ja nie wiem, ale gdyby pan chciał, żeby pańskie imię i nazwisko poleciało... Dlatego, że latem w kierunku słońca poleci sonda kosmiczna, nazywa się Parker i ona będzie krążyć przez 7 lat wokół słońca. To będzie sonda, która zbliży się na najmniejszą ze wszystkich dotychczasowych tego typu wypraw odległość. To będzie, zdaje się, 4 miliony kilometrów, jakoś tak, ale będzie i tak bardzo ciepłe, dlatego że ona będzie w miejscu, w którym temperatura wyniesie 1300 stopni Celsjusza. Także jeśli chciałby pan, żeby pańskie imię i nazwisko poczuła taką temperaturę, to proszę się zapisać. Na stronie NASA można się zgłaszać. No, temperatura słońca, przypomnijmy to, jeśli dobrze pamiętam, 6000 stopni Celsjusza, także o nie, więcej. Tu mówią, że... Nie, zewnętrznego słońca milion stopni Fahrenheita, czyli 500 tysięcy stopni Celsjusza. Tak mówią w Ameryce. Pisze. Ma pan rację. Przepraszam, ja pomyliłem zera. To tylko jakaś taka zewnętrzna warstwa, te 6 tysięcy. Tak. Można wygrzeć kości. Napad będzie? Mam tutaj jeden napad, dwa napady właściwie. Po pierwsze, w Nevadzie pewien mężczyzna napadł na bank, ukradł $10, kupił za to paczkę papierosów i czekał na przyjazd policji. Został aresztowany. Okazało się, że napadł na bank, ponieważ chciał trafić do więzienia, żeby mieć opiekę zdrowotną. Mhm. No i sędzia teraz się zastanawia... Wyleczyć zęby przy okazji. Sędzia zaproponował mu, żeby jednak poszedł na karę w zawieszeniu mu dano, on się nie chce zgodzić. No ale nie po to napadał, żeby nie po to napadał, więc poczuł się gorzej, doszedł do wniosku, że potrzebny napad. Sędziowie mają dużą swobodę, w związku z tym sędzia ostatecznie zdecydował, że poszukają z adwokatem tego mężczyzny jakiegoś innego alternatywnego i lokalnymi władzami alternatywnego rozwiązania dla więzienia. Odnotuję jeszcze tylko jeden, że w stanie Massachusetts schwytano rabusia, który napadał na banki, a schwytano go tylko dzięki temu, że we wszystkich notatkach, które przekazywał kasjerom, popełnił ten sam błąd, bo on zmieniał przebrania i tak dalej, ale za każdym razem zamiast dwóch B w słowie robbery umieszczał jedno B i w ten sposób go wpadł. Nie wiem, co mi się stało. Pozdrowienia oczywiście dla żony, ale chciałem panu dzisiaj przypomnieć The Muppet Show. Pamięta pan? To w końcu czasy pańskiego dzieciństwa. Ja się zastanawiam, bo obiecuję panu, że będę mógł ja wybierać piosenki po naszych rozmowach, ale nie dotrzymuje pan na razie słowa. A, czyli znudziły się panu moje piosenki po prostu, tak? A ja się tak staram. Z sercem na dłoni, z pieśnią na ustach, z Jimem Hensonem, który użyczył głosu Kermitowi. Pozdrawiam pana i dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Who said that every wish would be heard and answered when wished on the morning star? Somebody thought of that, and someone believed it. Look what it's done so far. What's so amazing that keeps us stargazing? And what do we think we might see? Someday we'll find it, the rainbow connection, the lover, the dreamer, and me. All of us under its spell, we know that it's probably magic. Have you been half asleep, and have you heard voices? I've heard them calling my name. Is this the sweet sound that calls the young sailor? The voice might be one and the same. I've heard it too many times to ignore it. It's something that I'm supposed to be. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. To niezapomniany Jim Henson, Rainbow Connection. Ta wiadomość, proszę Państwa, zelektryzowała światowe media. Przedstawiciele Korei Północnej ogłosili, że w maju dojdzie do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem. They will be met with fire and fury. Koreę Północną spotka ogień i furia. Rocket Man is on a suicide mission for himself. Pan Rakieta wyruszył w samobójczą misję. To jest wydarzenie sensacyjne, to jest tak naprawdę taki moment, na który się czeka całe życie. Pisarz, dziennikarz, znawca Azji Rafał Tomański. Czeka się, ale tak naprawdę nie wiedząc, nie zdając sobie sprawy z tego, że ten moment nadejdzie. Dekady upłynęły wszystkim tak naprawdę, którzy zajmują się tym tematem, na staraniu się zrozumieć, na czym polega problem, jak można go rozwiązać, czy jest jakieś rozwiązanie na analizowaniu kolejnych postępów w technice rakietowej i na analizowaniu kolejnych gruźb, ale jakiekolwiek porozumienie oddalało się. Korea od dawna stosuje taką technikę, nazwijmy to umownie, spirali. Amerykanista profesor Zbigniew Lewicki. Nakręca napięcie, powoduje, że napięcie wzrasta, że oni rozwijają program nuklearny i tak dalej, i tak dalej. Dochodzi do porozumienia, Korea Północna dostaje to, czego potrzebuje, pieniądze, jedzenie i zgadza się odstąpić od badań nad bronią nuklearną. No, mija ileś lat, to co dostali zostaje skonsumowane i znowu zaczynają to samo. Spotkanie dla samego spotkania. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Oskar Pietrewicz. Jako wydarzenie historyczne, ale nie oszukujmy się, sensacyjne, nie przyniesie nic dobrego Stanom Zjednoczonym. Jeśli już, to byłoby to coś, na czym ugrałaby Korea Północna, że ona by pokazała, że opłacało się rozwijać potencjał nuklearny, bo w końcu Stany Zjednoczone traktują nas poważnie. Nie ma możliwości zlikwidowania północno-koreańskiego programu nuklearnego, czy wojskowego programu nuklearnego, bez ogromnych strat w Korei Południowej. Więc to jest właśnie siła Korei Północnej, że z nią trzeba rozmawiać, bo innej możliwości nie ma, wiedząc doskonale, że jest to szantaż, no ale to jest też pewna metoda negocjacyjna. Do dzisiejszego poranka teoretycznie takie spotkanie nie mogło mieć miejsca. Nagle następuje jakieś przełączenie przycisku i z tego zera przechodzimy w stan 1. Z rzeczywistości wyłączonej nagle we włączoną. Wszystko jest możliwe, jak się okazuje. A jak będzie? Naprawdę strasznie trudno powiedzieć, ale to jest ogromnie optymistyczna informacja, która naprawdę dobrze rokuje, że panowie mieliby porozmawiać. No okazuje się, że po tych wielkich, grubych książkach napisanych, że się nie da, no to teraz jest pisana książka, że się uda. Opinie dla Państwa zebrał Marcin Pośpiech. Niebawem 2:00 do 17:00. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty 10 marca w Mediamarkt. Kupując wybrane telewizory LG o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową Mediamarkt o wartości nawet do 1000 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Zaprosiliśmy kobiety ze skórą atopową i łuszczącą się do testowania nowych dermokosmetyków Nivelium. Serum punktowego, balsamu i szamponu w kremie. Preparaty Nivelium są hipoalergiczne, nie zawierają silikonów ani parabenów, a badania dermatologiczne potwierdziły, że u osób stosujących Nivelium wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiły się już po kilku zastosowaniach. Test zdany celująco. Skóra jest znowu gładka. Nivelium do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Dostępne w aptekach. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja.